وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد دوغزانغو كتك إيمان شكراني كوكامليفز نمسحيخ الله تبارك وتعالى تكيندليا ندوات za kwetu ambazo zinazoendelea sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuelezea fadhila za masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa leo hapa katika Masjidu Ali Kigamboni, lengo ni kuwakumbusha watu juu ya utukufu wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa yeye sallallahu alayhi wasallam aliishi nao na aliwapenda, bali alikuwa akidhihirisha upendo wake kwa hao masahaba watukufu. Na wala mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa haoni taabu kabisa kumwambia sahaba, inni uhibbuka ya fulan, inni uhibbuka ya Muadh wa hallu majarra, kwamba mimi ninakupenda wewe fulani, mimi ninakupenda wewe Muadh, mimi ninakupenda wewe Abu Bakar, anta min ahli aljanna, wewe ni katika watu wa peponi. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa daima akidhihirisha mapenzi ya hali ya juu kwa hao masahaba watukufu radhiallahu anhum. Kwa hiyo lazim tuwaelewe kwamba hawa masahaba ni yakina nani, kwa sababu hauwezi ukaelewa nafasi na thamani ya umma mpaka uwaelewe wale watukufu wake. Wanasema ahlul ilmi kwamba la yu'rafu qadaru ummati illa bima'rifati udhamaiha, hauwezi ukaelewa thamani, utukufu, heshima, nafasi ya umma mpaka utakapoelewa wale watukufu wake, kwamba kwa nini ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah ameutaja kuwa ndio umma ulio bora, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam huwa al-mukarram بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة. الله تبارك وتعالى أمم تكوزا متمويت محمد صلى الله عليه وسلم وكم فتي قرآن تكوف تين قرآن ينير أم بايون معجزة وكوين دليا. كي عظماء هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لا شك ولي وتكوف زيد وينفس زيد كتك أمة بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم نما صحب ذاك نديومان يي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول لا تصب أصحابي. متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث ياك تكوف أنا وكتازا واتو قم لا تصب أصحابي مسي وتكاني ما صحب زانغو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أضافها إلى نفسه ameegemeza katika nafsi yake. Ni kama vile wewe unavyosema kwamba hii ni nyumba yangu, familia yangu. Kwa hiyo sallallahu alaihi wasallam akasema, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu. Anasema al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi, ni katika wanawazuoni wakubwa wa madhhabi ya Imam Shafi'i. Hauwezi wewe ukapata degree katika fiqh muqarana katika madhhabi ya Imam Shafi'i, au fiqh muqarana yani kusoma fiqh ya madhhabi ya maimamu wote wanne. Kwa hiyo unapozungumzia madhhabi ya Imam Shafi'i, hauwezi wewe ukapata degree katika chuo kikuu bila kusoma minhaj na vitabu mbalimbali alivyovitunga al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi. Allama kabir, ni mwanazuoni mkubwa, anasherehesha hadithi hii, asema kwamba hadha alhadith bayanun lifadli ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqad naha an sabbihim wa wasafahum bisuhba wa adafaha ila nafsihi. Ametaja fadhila na mambo matatu makubwa mtume aliyoyataja katika hadithi hii. Jambo la kwanza, mtume anasema msiwatukane masahaba zangu. Kwa hiyo kitu cha kwanza hapo, mtume amekataza kuwatukana masahaba zake. Kisha wa wasafa lahum bisuhba, akawasifia kwa uswahibu kwamba yeye ni watu wake, masahaba zake, rafiki zake, wanafunzi wake. Na jambo la tatu, adhafaha ila nafsihi, yeye mtume sallallahu alaihi wasallama akaliegemeza jambo hilo katika nafsi yake. Rejea katika sharhi ya sahihi Muslim aliyosharehesha Imam an-Nawawi, utapata faida hii. Kwa maana hiyo, mtume sallallahu alaihi wasallam anazuia kuwatukana masahaba hao, akina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, na hususan ukifuatilia zile hata silsila za khutuba mbalimbali zilizokuwa mashhuri katika hii sharq Afrika, Afrika ya Mashariki, toka watoto wanakuwa wadogo mpaka wanakuwa wakubwa, wanasikia katika zile khutba anatajwa Abu Bakar, Amir al-Mu'minin Abu Bakar as-Siddiq. Watu katika Ijumaa wanaitikia radhiyallahu anhu, wanamtaja Umar ibn al-Khattab, wanamtaja Uthman ibn Affan. Sasa hao masahaba watukufu ambao ni masahaba min kibari sahaba mtume sallallahu alayhi wa sallama, ambao ni makhalifa wake wengine mtume sallallahu alayhi wa sallama, akiwepo Abu Bakar radhiyallahu anhu, amemuoa binti yake Aisha radhiyallahu anha. Vile vile mtume sallallahu alayhi wa sallama amemuoa binti wa Umar, Hafsa radhiyallahu anha. Na vile vile Sayyidina Uthman Dhinnurain radhiyallahu anhu, mtume sallallahu alayhi wa sallam amemuozesha mabinti zake wawili, Umm Kurthum na Ruqayya. Pamoja na kuwa hii ni dalili kwamba mtume alikuwa ana ukaribu mkubwa wa masahaba hawa na alikuwa anawapenda kiasi kikubwa sana, lakini wakatokea mashiatu ar-rafida, wao wakawatukana hawa wote, wakaitwa ni masanamu, wengine wakaitwa ni watu ambao kama Uthman ibn Affan alikuwa akiwaua masahaba na akiwapeleka masahaba magavana walevi na mambo mengineyo. Yani wao wamepunguza kwamba kusema hawa hawakuwa waadilifu, ni kama vile kusema mtume sallallahu alaihi wasallam wale aliyosuhubiana nao walikuwa ni watu wabaya, walikuwa ni watu wachafu, walikuwa ni wahuni, kwamba mtume hajui kuchagua marafiki. Unaposema Abu Bakar alikuwa ni sanam Quraysh, unaposema Umar ibn al-Khattab alikuwa ni sanam, Umar ibn al-Khattab ndio sababu ya kuenea zina, kwa sababu amekataza ndoa za muta. Hadha kalam batil, ni maneno mabaya, maneno machafu ambao wanatupiwa hawa masahaba watukufu radhiallahu anhu. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kikao kimoja wote hawa amewaambia Abu Bakar fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Talha wa Abu Ubaida ibn al Jarrah wa Sa'id ibn Zayd wa Abdul Rahman ibn Auf. Hawa wote Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia nyinyi ni katika watu wa peponi. Wakaja mashia sasa hivi arrafida, wakasema hapana, hawa akina Abu Bakar na Umar na Uthman ni watu wa motoni. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hawa ni watu wa peponi, anakuja mshia sasa hivi anasema hapana. Mtume hakusema kweli kwamba hawa ni watu wa motoni, na wakaandika vitabu vyao mpaka vya Kiswahili. Wale akina Omar Mayunga wapo hapo Magomeni, ameandika kitabu cha Kiswahili akikiita meza ya uchunguzi. Hata ukitafuta katika internet utakipata. Anamtukana Abu Bakar sio kawaida, bali asema huyu alikuwa na mashetani. Abu Huraira radhiallahu anhu, ambaye ni sahaba aliyepokea hadithi nyingi kuliko masahaba wote, alikuwa ni katika ahlu sufa, alikuwa ni sahaba fakiri, alikuwa hatoki, yupo muda wote katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alimuombea dua. Umar Mayunga asema sio Umar, yes, jina lake lilikuwa linaitwa Umar, lakini baadaye wale mashia wenzie wakamwambia wewe bado unaitwa Umar, Umar huyu ni kafiri. Kwa hiyo akabadilisha jina lake, sasa hivi anaitwa Ali Mayunga. Ni mtu maarufu hapa jijini. Asema Abu Huraira alikuwa ni mwenda wazimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwombea dua Abu Huraira radhiallahu anhu, yahifadh, na akawa ana hifadhi kiasi kikubwa. Kwa maana hiyo, tunapozungumzia fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ujue kwamba tunazungumzia jambo lililokuwa kubwa sana, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe amewatukuza na aliwaheshimu na aliwapenda, bali na alidhihirisha mapenzi yao mbele ya umma. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خير اليوليزو متوم صلى الله عليه وسلم لمتغاني اليكوى وخيري وفي الرواية من احب الناس اليك نناني امباي انيم بندسان ويكوليكوت متوم صلى الله عليه وسلم اكسيم عائشة مكواك عائشة كيبينزة متوم صلى الله عليه وسلم لكن مشيعة huyu mama wa Waislamu wanamwita mzinifu, wanamtukana kiasi kikubwa. Ukimtukana mke wa Mtume umemtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukimwita Aisha mzinifu Mtume amesalimika. Na ndio kiwaambiwa hawa mashia hawana dini, wala usije ukakataa, usije ukakataa labda kwa sababu wanavaa majoho, wanavaa kanzu, pengine wanakusanyika katika mahfali mbalimbali, ukasema hawa ni ndugu zetu Waislamu. Wallahi wale watu si wenzetu, mashia si wenzetu. Haiwezekani wakamtukana umma almu'minin Aisha radhiallahu anha, ambaye ni kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoulizwa moja kwa moja akasema ninayempenda zaidi ni Aisha. Kisha akaulizwa min arrijali, na katika wanamume ni nani? Qala abuha, akasema baba yake ambaye ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kwa hiyo wote hawa wanachukiwa na kutukanwa na kuingizwa motoni, tena sio kuingizwa motoni wao tu, hata wale ambao wanaowapenda kama sisi tayari tunaambiwa na nyinyi pia ni makufar, kwa sababu mnawapenda watu waliokuwa makafiri. Na mambo haya hayasingiziwi, yapo ndani ya vitabu vyao. Ndugu zangu katika iman, fadhila za masahaba watukufu, Allah tabaraka wa taala ametaja ndani ya Qur'anil Karim, anathibitisha katika aya nyingi kabisa kuwazungumzia utukufu wa masahaba hawa katika aya mashhur, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-taurat wa mathaluhum fi al-injil kazar'i akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihim al-kuffara wa'ada Allahu alladhina amanu وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Aya hizi zinazungumzia utukufu wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah kasema wasabiquna الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه الآية الكريمة أسيما ابن كثير رحمة الله عليه نمفسرين ونجنيو دلت على فضل المهاجرين والأنصار. آية هي تكوفو إن جليشا أبورا ومهاجرين نما أنصار مهاجرين مصحابة وليهاما na mtume sallallahu alayhi wa sallama kutoka Makka kwenda Madina, na vile vile maansar ni wale waliomnusuru mtume sallallahu alayhi wa sallama, yani ni watu wa Madina. Faqad akhbara Allahu anhum bi annahu a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Allah tabaraka wa ta'ala anaelezea ndani ya Qur'anil Karim kwamba hawa wameandaliwa pepo zipitazo mito chini yake, na huko ndiyo kufaulu kulikokuwa kukubwa. Kwa hiyo ikiwa Allah tabaraka wa taala yeye mwenyewe Allah anathibitisha kwamba amewaridhia masahaba hawa, waqad ikhtalafa alulama fi almuradi fi qawlihi taala min almuhajirin walansar faminhum man dhahaba annaha lilbayan walma'na wassabiquna alawwaluna الذين هم المهاجرون والأنصار. ولوزوني ويلزيا اختلاف كبير قد كآيه كون بمراد وآيه الله لبسيما من المهاجرين والأنصار كون بيل من للبيان كواجيل يقوى بينيشة كون بهابا ونوتاج ونوال مهاجرين وأنصار. وعلى هذا تكون الآية سيقة لمدح جميع المهاجرين والأنصار. فيم تردك آيه أتكوى أنواتاج فضيلة وتكوف مهاجرين ووتي نأنصار ووتي ومدينة ووتي ونينجية كتك فضيلة هز. والمراد بقوله والسابقون نكسدي يقول كم بوال ولي تنغلية waliotangulia nini? Waliotangulia wenzao wale wa mwanzo, waliotangulia miongoni mwa muhajirin na ansar, na wale waliowafuata katika wema. Allah tabaraka wa taala amewaridhia na amewaandalia pepo ipitayo mito chini yake, na huko ndiyo kufaulu kulikokuwa kukubwa. Kwa hiyo sabiquna, wale waliotangulia, waliotangulia vipi? Ni asabqu ila alhijrati wan nusrati, ni wale waliotangulia katika hijra kuhama na mtume sallallahu alaihi wasallama na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallama, na hii ndiyo kauli yenye nguvu zaidi. ومنهم من ذهب إلى أن من كما أن من للتبعيد كما إلى من ني بعادت يعني كما بعضهم وعليه فيكون المعنى مدح بعض المهاجرين والأنصار إكاوني لكوسفية بين المهاجرين والأنصار ممن سبقوا إلى الهجرة والنصرة ووالي وليتنقلية كتك كهامة ننصرة كي واختلف في المراد فمنهم من ذهب إلى أنهم الذين أدركوا الصلاة مع النبي إلى القبلتين وإنجين وكثيما نوالي أنباو وليتنقلية وليدريك صلاة نمتوم صلى الله عليه وسلم كتك قبلتين فكومتوم صلى الله عليه وسلم قبل يكو أمريش وكوليكي الكعبة أليكو أكيليكي بيت المقدس كما نهي الله تبارك وتعالى كتو أمري يكوليكي أساسا الكعبة ويهو كيتو مسجد القبلتين وكو أنديو مسكتي وكوانزا ومتومي صلى الله عليه وسلم بعد يكتنبرشيو إلى آية أليكو عند صحابة أكوانبي واتو kwamba imeteremka aya sasa ya kuelekea al-Kaaba kwa hiyo wakaelekea al-Kaaba hali ya kuwa wao walikuwa wakiendelea katika swala zao wa minhum man dhahaba ila annahum ahlu badri na wengine wakasema hii aya ni kwa wale watu wa badri wa ala kulli hal fal ayatu taqta'u bidukhulihim al-janna wa radiyallahu ta'ala anhum wa fi hadha at-ta'dil ma fihi kwamba kwa mukhtasar Allah tabaraka wa ta'ala amewarithia masahaba wote kuingia katika pepo ambayo chini yake inayopita mito na huu ni uadilifu mkubwa kabisa kwa hao masahaba watukufu. Waqala ta'ala na akasema vile vile Allah tabaraka wa ta'ala kuelezea fadhila na utukufu wa masahaba hao lakini ar-rasul walladhina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون يقوم بمتومي نوالي أنباو وليؤميني وليفقانا ومالزاو ننفسزاو هاو انديو ونخير نيجي نهاو انديو والي وليفولو أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم Allah tabaraka wa ta'ala amewaandalia pepo ipitayo mito chini yake wakae humo milele na huko ndiyo kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Kwa hiyo aya hizi zote zinaelezea kwamba utukufu wa hawa watu na fadhila za hawa watu kwamba wao ni katika ahlul janna kwamba hatani al-ayatani al-karimatani athna Allahu ta'ala bihima على جميع المؤمنين الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وغيرهم فجعل لهم الخيرات وهي منافع في الدارين أو الحور العين اللواتي أعدهن الله لهم في الجنة كما أثبت لهم الفلاح والفوز عند الله يوم القيامة أيهيز تكوف بيلي كوانزي والسابقون الأولون نهي aya ya pili tuliyosoma lakini ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu ila al-akhir kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anawasifia waumini wote ambao waliomwamini Allah waliomwamini mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa muhajirin na ansar na wengineo faj'ala lahumul khairat Allah amejalia kwamba hawa ni watu waliopata khairi nyingi na vile vile Allah akawathibitisha kwamba hawa wamepata falaha wamefaulu. Kwa hiyo wale akina Wayunga na wenzao akina Jalala wanaowatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam tayari wao wamepinga nas wamepinga dalili za Qur'ani na Sunna wa kalamu a'immatul a'lam. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala amewaandalia manafi'u fi ad-darain أي في الدنيا والآخرة منافع منفع كتك الدنيا نفيل فيل كتك الآخرة أو الحور العين وميندلي وهو محور العين ونوات وفيفوني اللواتي أعد هن الله لهم في الجنة أمبو الله تبارك وتعالى أمي واندليا بيبوني واتهاو مصحابة مهاجرين الأنصار نوالي أمبو ونوفتا قويم اللهم اجعلنا منهم كما أثبت لهم الفلاح والفوز عند الله يوم القيامة وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وفي ذلك من الفضل ما فيه نهاية يوتي ينأشري أبورا ويالي وليكونايو مصحابة ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم قيو هاي متوس ينايو إليزيو نهاؤلاء الشيعة الرافضة nikubainisha kwamba watu hao hawana dini wala watu hao si wenzetu kwa sababu wao wamechukua muda wao mkubwa katika kuwashambulia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuwatusi na kuwaita masanamu na maneno yote mabaya wanawasukumizia wao kwa hiyo vipi mtu ashirikiane na watu hao kwa ajili ya kutaka thamani ya dunia kwa ajili ya kutaka nini katika hii dunia ikiwa nabii sallallahu alayhi wasallama yeye ndio afdhalul khalqi inda Allah fa huwa sayyidul muttaqin yeye ni mbora mbele ya Allah tabaraka wa taala na yeye ndio bwana wa wacha Mungu wote hakuna mcha Mungu kuliko mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo mtume yeye ni kiongozi wetu na hawa masahaba ni masahaba wake na akawataja katika fadhila nyingi akawabashiria pepo wengine akawaita wewe anta amin wewe ni muaminifu akamwita wewe ni muadilifu akawaita akawapa daraja mbali mbali kama tulivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wala hafichi hisia yake kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam anamshika mkono sahabi aljalil muadh ibn jabal إني أحبك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ألم تمكنك يا معاذ منك فين ويوي صحابة بس سياتي كسيمة مش وكل صالة ايوي الله نسيدي يميمي نيوزي شميمي ككتجي ويوي ككمبك ويوي نكفني بزوري عبادة زان سسها ويوتي tayari waonekane ni watu wapuuzi watu hawana maana na kuitwa wenda wazimu na kuitwa wana mashaitani kwa ajili ya dunia na haya mambo yapo katika vitabu vyao kwa wale ambao hawafahamu lugha ya Kiarabu basi watafute hata kitabu meza ya uchunguzi nafikiri nuskha anazo ndugu yetu Sheikh Eliasa hafidhahullah Abu Abdul Wahhab uone matusi ya Umar Mayunga maana watu wanaambiwa bana hawa mashia hawatukani masahaba tena unakuta shekhe wa kishia amesimama na joho lake kubwa na kilemba kikubwa sana anasema mashia hawatukani masahaba lengo anakutakeni nyinyi lengo zaidi anakutakeni nyinyi kwa hiyo wale si wenzetu ndugu zangu hata kama wanafanya nini wale si wenzetu haiwezekani wao wakawatani wakawashambulia wakawatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa hizi ayatu alkarima tulizozisoma zote zinathibitisha uadilifu wao na zote zinathibitisha kwamba hao ni katika watu wa peponi ni katika watu ambao Allah tabaraka wa taala amewaridhia fi darain fi dunya wal akhirah sahaba anauza sokoni lakini anajua kwamba mimi ni katika ahlul janna mtume kaisha mwambia anta min ahlul janna ya abdurrahman ibn auf alikuwa mfanya biashara mkubwa kwa hiyo masahaba au mashia qatalahum allah wao wamewatumbukiza masahaba wote motoni ila kwa baadhi tu ambao walio wateua wao ambao unaweza ukawahesabu katika vidole wakati masahaba wa mtume maelfu kwa maelfu أهل بدر أهل بيعة الرضوان أهل أحد نوينجيناو وينجي ووتي هاو نكتكواتو وبيفوني طيب وكماليزيا كواليزيا وتكوفوا ومصحابة هاو ومتوم صلى الله عليه وسلم نحديثي يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك حجة الوداعي ambaye walikuwa ni maelfu ya masahaba wamekusanyika katika viwanja vya Arafa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza wote, jamani, nimekufikishieni ujumbe, umekufikieni kisawa sawa? Wakamwambia naam, innaka ballaghta wa addaita wa nasahta, haujafanya mapungufu ewe Mtume, kwa hakika wewe umefikisha, umetoa nasaha na umefikisha ujumbe kwa ukamilifu, yani ma kasart, kama vile wanamwambia wewe haukufanya mapungufu. Akasemaje Mtume? Faliyuballighi minkum ash-shahid al-ghaib, ash-shahid ay al-hadir, kwamba basi nyinyi ambao mliokuwepo hapa inabidi muwafikishie wale ambao wasiokuwepo. Waqad ijtama'a fiha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kulluhum wa fi qawlihi alayhi salatu wassalam lahum a'zamu ad-dalil ala anna as-sahabata kulluhum udul laysa fihim majruh wala da'if. Kitendo kile cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwaambia basi nyinyi mliokuwepo wafikishieni wale ambao wasiokuwepo ni dalili kwamba maswahaba wote ni waadilifu, tena hakuna yoyote ambaye ni dhaifu wala aliyojeruhiwa. Idhi law kana fihim majruh au dhaifu au kana fihim ahadun ghayra adilin lastuthniya fi qawlihi ta'ala ala liyuballighu fulani wa fulani minkum alghaib. Kama ndani ya wale maswahaba wangekuwepo watu dhaifu, basi Mtume angewavua, angesema hivi, afikishe fulan na fulan na fulan. Lakini hakufanya istithna, hakuwavua, bali wote akawaambia wafikishe. Fa ajmalahum fi dhikri bil amri bit tablighi min ba'dihim dalla dhalika ala annahum kulluhum udud. Kitendo cha kuwajumlisha wote kwamba nyinyi fikisheni ni dalili kwamba hawa maswahaba ni waadilifu, na yoyote yule ambaye utakayemsikia anawapunguza hadhi maswahaba, basi ujue huyo sio katika ahlu sunnat wal jamaa. Akimwita sahaba mwenda wazimu, akimwita sahaba ni nani, akimwita sahaba ni muongo, uelewe kwamba huyo sio katika ahlu sunna, wala huyo sio mwenzetu, bali uelewe huyo tayari ana elements za ushia, ana elements za ushia ambao hao watokwa mapovu katika midomo yao, waandika katika vitabu vyao hata vya Kiswahili ya kuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo inshallah nafikiri muda wangu umekwisha. Fanasalullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'i al-husna wa sifati al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla ويتبعون أحسنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.